आप परमेश्वर ही विधान इत्यादि एक तो रोते हुए आए बाप के पास, रोने का ढोंग किया, रोने की एक्शन की, वो भी रात के वक्त, कि पता नहीं चले कि क्राई रियल और झूठ या क्या है, किस तरह से रो रहे हैं बस। और दूसरा काम उन्होंने किया, आला परमेश्वर ही विदमिन कदीब, और कुर्ते पर झूठा खून लगाया, झूठा खून, झूठा झूठा खून मानी लाई, बस पूरा एक प्रोग्राम बनाया होगा। अब देखें यहाँ पर है ना, कदीब ये मजदर है, इसको सिफत बना दी, हालांकि मजदर एक तो जामी चीज होती है, वो उसको सिफत बना दिया, उसको सिफत के तौर पर इस्तेम ये कर दिया, यानी बिल्कुल झूठ, कोई यानी उसके सही होने में कोई शक ही नहीं, बिल्कुल झूठ, कोई शक नहीं उसके अंदर, सरासर झूठ। और लाए उसके कुर्ते पर झूठा खून लगाकर, झूठा खून लगाकर लाए। قال بل سولت لكم انفسكم امرا, देखो ना कैसे बेवकूफ बना रहे, कि भला जो शाम में बैठकर मिस्र से जो कुर्ता निकला था उसकी खुशबू उसने शाम में बैठकर सुन ली। नहीं, शाम से मिस्र से जब भाई निकले तो कहा ना कि ये कुर्ता मेरे बाप के चेहरे पर डाल दो, तो वो कुर्ता दिया, तो उन्होंने कहा कि अन्नी लाजिद रिह यूसुफ, मैं यूसुफ की खुशबू को पा रहा हूँ। अभी तो वो मिस्र से निकले, मिस्र से निकले और यहाँ पर खुशबू आ गई कुर्ते की, तो उसकी खुशबू यहाँ महसूस कर ली, और यहाँ पर वो सामने कुर्ता रखा हुआ है, तो क्या उससे पता नहीं चलेगा कि ये झूठ है या सही? यानी आप कोई स्टोरी बनाए तो ऐसी बनाए कि सामने वाला बेवकूफ़ बनते हुए भी समझे कि यार ये क्या कर रहे हैं, समझे? तो ऐसा बेवकूफ़ बनाया कि कोई बेवकूफ़ भी बेवकूफ़ ना बने, इतने होशियार को बेवकूफ़ को वो बेवकूफ़ बना रहे, यानी जो बेवकूफ़ को बेवकूफ़ बनाने से पहले भी इंसान कुछ सोचता है, ये इतना होशियार आदमी नबी हो और उसको वो बेवकूफ़ बना रहे, और इस तरह से झूठ से। तो वो कहते हैं ना, दरोगरा हाफजा नबाशद, दरोगरा हाफजा नबाशद, यानी जो झूठ होता है उसका उसमें इंसान का दिमाग चलता ही नहीं, कहीं ना कहीं फंस जाता है, इससे जहाँ झूठ बोलने जाते हैं ना पकड़े जाते, फिर एक झूठ को सच बनाने में 10 झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलते हैं, नो उस्ताद यू नो बट यू नो आई वॉन्ट टू कम फॉर हदीस बट यू नो वट हैपन, आप सोचते आप अल्फाज नहीं निकल रहे, तो झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, सर आई केम बट यू नो आई नेवर सी यू, भाई आई एम देयर, उस्ताद आई सी लेफ्ट साइड बट यू नो आई एम सिटिंग राइट साइड, ओ उस्ताद आई फॉरगेट बट आई थिंक यू यू अंजुमन, झूठ झूठ झूठ, अपने आप को बचाने और कुछ नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि दरोगरा हाफजा न बाशे, वो कितना भी आप करो झूठ वो पकड़े जाते हैं। वो कहते हैं इश्क मुश्क खांसी खुश, ये तीन चीजें ऐसी हैं इसको आप छुपा नहीं सकते, इश्क अगर किसी से मोहब्बत हो ना आप छुपा नहीं सकते, वो जाहिर हो ही जाती है, वो पता चल ही जाता है कि कुछ गड़बड़ है, चेहरे के आसार बतलाते हैं, आंखों की कनखियां बतलाती हैं कि रात में नींद नहीं आई, चेहरे के जो ये आसार बतलाते हैं कि दिल कहीं फंसा हुआ है, ये इश्क। और मुश्क खुशबू, आपने खुशबू लगाई और एनी वन नो डोंट नो, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप खुशबू लगा कर आएंगे कोई भी कहा है नाइस मैंने भी चीतर, ये इसको आप नहीं छुपा सकते कि भाई मैंने लगाया, नो आई नो वॉन्ट सच वही, मैं मेरी खुशबू इसके पास नहीं जानी चाहिए, हो सकता है, यू कम क्लोज ऑफकोर्स खुशबू वेलकम। और कहते हैं खांसी खुश, ये जो कोफ होती है ना कोफ, ये इसको आएगी ना तो आप निकल ही जाए, आप कितना भी दवा निकल ही जाए। तो ये तीन चीजें ना कभी छुपती नहीं, अगर किसी ने खून किया ना खून यू एनी वे कुछ ना कुछ वो सबूत वहां छोड़ जाएगा, कुछ ना कुछ स्मॉल सा भी आ जाएगा, इसलिए एनी वे मैटर जो होता है ना उसको पुलिस पकड़ ही लेती है, पुलिस पकड़ लेती है उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं कितना भी आप ये करो लेकिन कुछ ना कुछ सब कुछ छूट ही जाता है, समझ रहे हैं। अब इसके बहुत से वाकयात हैं, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, सब बहुत देखते हैं, सीबीआई और एफबीआई और पता नहीं आपकी अदालत और पता नहीं क्या क्या है सब देख, ये हंसते ही अलामत है कि सब पता है। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी समझ गए कि ओहो ये मेरे चूजे मुझे बनाने के लिए, मेरे बच्चे मुझे बनाने के लिए, कहाँ बाप और कहाँ बेटे, कहाँ उसके तजुर्बे, कहाँ उसकी उम्र, कहाँ उसके बाल की सफेदी, और ये आजकल के मुझे बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि बस सब वलत कि तुम्हारा भेड़िया बड़ा अकलमंद था, बड़ा होशियार था तुम्हारा अजीब, वो बड़ा माशाल्लाह था कि उसने पूरा यूसुफ को तो खा लिया लेकिन कुर्ता कहीं से फटा नहीं, अजीब। लेकिन ये सब स्टोरी जो तुमने बनाई है ना, बल सब वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, ये सब तुमने स्टोरी बनाई, अब मैं क्या करूँगा, फसबरुन जमील, मैं सबर करूँगा, सबर का दामन में नहीं हटाऊँगा, ये सबक, यानी ये हमको सबक है कि इतनी बड़ी इतना बड़ा इम्तिहान कि यूसुफ को ही नो वांट टू लीव वन मिनट, इवन ही नो वांट टू लीव आउटसाइड, कि मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा, और वो आज बेटा चला गया, फिनिश खत्म हो गया उनके पास से, क्या कह रहे हैं, सबरन जमील, मैं तो बस सबर करूँगा, अब मेरे पास कुछ नहीं। तो ये अलामत है कि एनी डिफिकल्ट मुसीबत जो भी आए क्या करेंगे, शिकायत अल्लाह से, फिर क्या कहा, वल्लाहुल मुस्तआन, अल्लाह मेरा मददगार है, अलामा तसिफून, जो भी तुम बयान कर रहे हो ना, झूठ मूठ जो भी कर रहे हो ना, बस मैंने सब कुछ उफव्विदु अम्री इलल्लाह, मैंने सब अपना काम अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया, यानी कभी भी कुछ हो सीधा अल्लाह, आहो आवेला ना कर, रो धो ना कर, लोगों पे शिकायत ना कर, इल्ज़ाम ना लगा, बस सब्रुन जमील, देखो कुछ भी कहा, बस इतना कहा कि बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम, ये सब तुमने स्टोरी बनाई है, बस सब्रुन जमील, मैं सब्र करूँगा, मैं इंतकाम नहीं लूँगा तुमसे, सब कुछ छोड़ दिया होगा। ये कमीज जो ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज भी अजीब है, तीन निशानियाँ उन्होंने बयान कर दी, एक तो ये कि उनका कमीज झूठ बना के खून के अंदर लाकर याकूब के सामने पेश किया, दूसरा कमीज वो पीछे से फटा और बच गए, जुलेखा ने फाड़ा जो आगे आ रहा है फ्रॉम बैक, तो फटा पीछे से, ये कमीज, और तीसरा कमीज जब उन्होंने वापस दिया कि जाओ याकूब की आँख पर डालो, फरतद बसीरा, तो वो उनकी आँखें वापस लौट गए, तो ये कमीज बड़ा अजीब था ये। अब ये कौन सा कमीज था आगे बताएंगे, कौन सा कमीज है ये, इसमें सवलत या सवला से बना हुआ है, सवल यानी नफ्स का और तस्वील, सवल युसविल तस्वील, तस्वील का माना क्या होता है, नफ्स का उस चीज़ को मुजयन करना जिस पर उसे हिर्स हो, यानी कोई चीज़ आपको पसंद हो उसको आप और अच्छा बनाए, फ़ोन आपको पसंद है, ये फ़ोन आपको अच्छा लगता है इसलिए आप अच्छे से अच्छा कवर लगाएंगे, क्यों, ताकि और अच्छा रहे, बीवी को और आप मेकअप कराएंगे, क्यों, ताकि आपकी बीवी इतनी अच्छी लगे कि बाहर वेजे ना मारे, बाहर आप ना देखें, समझे। तो ये है कि कोई चीज़ अगर आपको पसंद हो ना तो उसके लिए, अब ये वाकया भी इनको पसंद था कि हमको ऐसा करना है, इसलिए उन्होंने उसको और अच्छी तरह से बनाने की कोशिश की, अब आप अच्छा बनाए या बुरा बनाए, है तो बुरा लेकिन उन्होंने अच्छा बनाने की कोशिश की भाइयों ने, कि वी मेक नाइस स्टोरी के फादर अंडरस्टैंड, ये यानी उन्होंने तो प्लेन बनाया वो ज़बरदस्त बनाया, हजरत याकूब हजरत यूसुफ को क्या कहा था, फ़यकीदू लक कईदा, ये ख्वाब बयान मत करना, फ़यकीदू लक कईदा, लेकिन बच्चे थे ना, बच्चे थे, सीधा बैठ बेटा सीधा बैठ, फ़यकीदू लक कईदा, वो तुम्हारे खिलाफ कुछ करेंगे। अब यही हुआ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुबान से निकल गया होगा, बच्चे थे, बता दिया होगा किसी को, ए मैंने ख्वाब देखा, बच्चे हैं, बच्चे गलती करते हैं तो उन्होंने बता दिया होगा, अब इनको और हसद बढ़ गया कि ओहो 11 सितारे और नबी की औलाद है, 11 सितारे इसमें भी आस, ये हमारे बारे में है तो हम इसके गुलाम बनेंगे, चलो निपटा दो इसको, समझे? ये फयकीदू लगा कईदा, तो ये इन्होंने इस तरह से ये कोशिश की, तो इससे इन्होंने भी वो वाकये को अच्छा बनाने की कोशिश की, सब गलत। इससे उन्होंने कहा कि तुम सब ये वाकया बना कर लाए हो, लेकिन तो ये हो गया तस्वील, सवाल तस्वील। मुस्तान ये कानून से बना हुआ है, मुस्तान बाबी इस्तिफाल से, मदद तलब करना, यानी मैं अल्लाह से मदद तलब करता हूँ। तसीफ़ुन वस्फ बयान करना, वसफ़ वस्फ बयान करना है, यानी कोई भी चीज़ बयान करना। वजात सैयारा, 3 दिन हजरत यूसुफ अलैहि सलातो सलाम कुएं के अंदर रहे, 3 दिन। इनका जो बड़ा भाई था यहूदा, वो आकर खाना नीचे डालता रहता, वो बाकी वगैरह से उतारता और देखते रहता था कि कौन इनको निकालता है, कौन इसको ले जाता है। तो 3 दिन तक हजरत यूसुफ अलैहि सलातो सलाम अंधेरे कुएं के अंदर रहे। वजह सैयारा, काफला आया, ये भी अजीब मामला हो गया। देखो इन्होंने पहले ही प्लान किया था, इन्होंने कहाँ डाला था, गयाबतिल जुब, उस कुएं में जो अंधा है, और एनी कुआ यू यूजिंग सो मच, उसमें से पानी निकलते रहे, इफ एनी वेल यू नॉट यूजिंग वो ड्राई हो जाएगा, पानी खराब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब ये कुआं ऐसा था कि बिल्कुल जंगल में नॉन यूजिंग, कोई इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए वो पानी नीचे उतर गए। आप समझ रहे हैं? जिस आलिम अपना इल्म को इस्तेमाल नहीं करता है, वो इल्म ड्राई हो जाता है, समझ रहे हैं? वो खुश्क हो जाता है, ख़त्म। और जो इल्म आप इस्तेमाल करते रहेंगे बयान में या अपने अमल में या लोगों की हिदायत के लिए, तो वो इल्म बिल्कुल फ्रेश रहेगा। इसलिए सबसे बेहतरीन चीज़ आलिम के लिए, बेहतरीन मशगला है वो तदरीस, पढ़ाना, ये बेहतरीन। उसमें इल्म कैसा रहेगा, ताज़ा फ्रेश। और अगर आपने इल्म को छोड़ दिया ना, तो ये खुश कुएं की तरह हो जाए, वो खुश हो जाए, ख़त्म, पानी खराब। तो जो आलिम किताबों का कॉन्टेक्ट ख़त्म, उसका इल्म भी ख़त्म। नाउ फर्स्ट पोजीशन पे आता था, एग्जांपल मदरसे में। नाउ यू आस्क सम मसला, इस बिजनेस में नाउ यू आस्क मसला, एह यू डोंट नो, आ इज लॉन्ग मैन, आई फॉरगेट नाउ। क्यों फॉरगेट हो गया? आपका तो पहला नंबर आता था, बिकॉज इल्म से ताल्लुक ख़त्म हो गया। अनदर एग्जाम्पल इसकी, वो माँ है जो दूध पिलाती है, वो क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग, जो फीडिंग करती है वो। अगर बच्चे को उसने दूध पिलाना बंद कर दिया, स्टॉप मल्क, अब क्या होगा, मल्क खुश, फिनिश, ख़त्म हो जाएगा। 1 वीक 2 वीक ज़रा ट्रबल करेगा, फिर वो खुश, ऑटोमेटिक खुश हो जाएगा। क्यों? बिकॉज पीने वाला ख़त्म है। तो ये इल्म भी इसी तरह से, इफ़ यू लीव द कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट आपने छोड़ दिया, ख़त्म, अब वो कुछ काम नहीं देगा ये, इसलिए इसको भी ताज़ा रखो। तो ये कुआं भी ऐसा ही था, नो वन यूजिंग, लेकिन क्या हुआ, अल्लाह का करना हुआ, द वन जमात इज गोइंग दिस वे, और वो रास्ता भटक गए, वो रास्ता ऑफ ऑफ टर्न जो है ना, उन्होंने गलत ले ली, ऑफ फ्रेम गलत ले ली, तो उससे क्या हुआ, उन्होंने देखा ओ यहाँ तो कुआं भी है, ओ नाइस, चलो यहीं रुक जाओ। एक आदमी को कहा गो दे फारसिलू, और उन्होंने भेजा, जमात वालों ने भेजा एक आदमी को, वारिद हम फदला दलवा, वारिद, वरादा किसको बोलते हैं, वरादा, देखो वरादा असल बोलते हैं किसी जानवर का, एनिमल का पानी के पास उतरना, इसको बोलते हैं वरादा, इंसान का नहीं, किसी जानवर का, एनी एनिमल, वो अगर पानी के पास जाता है, ड्रिंक वाटर, जो पानी पीता है वहाँ से, तो उसको उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वरादा ये। लेकिन फिर आम हो गया, इस्तेमाल सबके लिए हो गया, एनी इंसान जाए या एनिमल, एनीवन इज गोइंग फॉर वाटर, देखो ये वरादा सिर्फ पानी के लिए होता है ना, लेकिन हम और भी बोल देते, कोई अगर आता भी है ना, तो उर्दू में बोलते, ओ हो हजरत वाला कहाँ से वारिद हुए, उर्दू में भी बोलते वारिद हुए। अब वरादा का माना आना भी हो गया, एंड फॉर वाटर भी हो गया, दोनों दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो वरादा का माना आना, वरादा का माना पानी के लिए जाना, पानी के लिए उतरना, और सबके लिए इस्तेमाल होता है। वारिदा हूँ, तो वो उन्होंने भेजा एक पानी खींचने वाले को, पानी लाने वाले को। फअदला दलवा, उसने बाकेट डाली। अब बाकेट जैसे डाली ना, कि अभी तक तो जो यहूदा खाना डालता होगा ना, तो छोटा सा ऐसा ही कुछ डाल देता होगा, तो वहाँ से खाना होता तो यूसुफ उठा लेते होंगे। लेकिन अभी जो बाकेट आई ना, तो यूसुफ को ऐसा लगा कि ओ भाई को रहम आ गया, एंड ही केम टू फेच अस, फेच मी, वो मुझे टेक आउट करने के लिए, मुझे लेने के लिए वो आ गए और मुझे निकाल रहे हैं वो। तो हज़रत यूसुफ जल्दी से छलांग लगा के बैठ गए बाकेट। अब वो खींच रहा है, उसने कहा वो वाटर बहुत हेवी है। अब वो खींचा, उनको खींचा तो देखा, ओ हो खूबसूरत जवान, अच्छा कि वो जालिम ने जीन समझ के छोड़ दी। अगर कोई गुजराती होता ना, ओ माम। वो जीन केम करके ना वहीं छोड़ के भागता हूँ। अजीब, यहाँ पर तफसीर में क्या लिखा हुआ, ये कौन सा काफला था? ये वो काफला था जो मक्का मुकर्रमा से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद का काफला था, जो शाम से अपने वतन मक्का मुकर्रमा लौट रहा था या शाम जा रहा था, वो काफला था। यानी रूह इस्माईल, यानी अबना इस्माईल, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद, ये वो काफला था। देखो, खून ने खून को पहचान लिया, एक ही खून, इस्माइल और इसहाक, इसहाक के बेटे याकूब के बेटे यूसुफ, एक खून हुआ। तो ये वो काफला था जिन्होंने इनको समझ लिया, पहचान लिया, एक तफसीर में इस तरह से भी है। तो खैर, उन्होंने उसको देख लिया। अब जैसे खींचा, उसने देखा कि वो देख कर हैरान रह गया कि क्या खूबसूरत जवान है, कितना खूबसूरत जवान, ये अंदर से कहाँ से निकला। वल्ला कोई भी हो ना डर जाएगा। आप सोचे ना कि एक जंगल में कुआं है और आपके सामने यूं करके वो कोई सामने आ गया, आप क्या समझेंगे? और वो भी एकदम खूबसूरत हो, तो आप क्या समझेंगे? जीन के अलावा और क्या समझेंगे? तो उन्होंने उसको लिया और फिर आवाज़ लगाई, या बुशरा, ए बशारत हो काफले वालों, बशारत हो तुमको, हाजा गुलाम, देखो ना कितना खूबसूरत प्यारा नौजवान ये पॉकेट के अंदर आ गया। वो खुश क्यों हो गए? वो खुश इसलिए हुए कि अब इसको हम बेचेंगे, क्योंकि खूबसूरत है और अच्छा नौजवान नज़र आ रहा है, तो यकीनन प्राइस बहुत हाई होगी इसकी, इसलिए वो खुश हो गए। और उन्होंने ये आवाज़ दिखा दी, वह सब रू बेदा, देखो, और उन्होंने छुपा दिया सब, सब उन्होंने छुपा दिया, हाइड कर दिया, बेदा अपना माल समझ कर, अपना सामान समझ कर, सामान में उसको छुपा दिया उन्होंने, अपने सामान में तिजारत का माल समझकर उसको उन्होंने सामान उन्होंने छुपा दिया कि हम इसको बेचेंगे। वल्लाहु अलीमुन बिमा यअमलून, और अल्लाह जल्ले शानहू ये जानता है हर चीज़ को जो तुम नहीं जानते। वल्लाह अल्लाहु अलीमुन, और अल्लाह जानने वाला है, खूब जानता है जो कुछ वो करते हैं, जो कुछ यानी काफले वाले या भाई लोगों ने जो कुछ किया, वो सब के सब अल्लाह जल्ले शानहू जानता है। अब यानी इसमें वह सब रूह के अंदर जो ज़मीर है वो काफले वालों की तरफ भी लौटती है, यानी बकिया काफले वालों से उन्होंने छुपा लिया, ये जो खींचने वाला था ना उसने छुपा लिया कि यार मैं सबको बताऊं तो सब मेरे माल में हिस्सा लगाएंगे, ऐसे ये भाई हाफ हाफ, तो उसने पूरा अपने पास छुपा लिया। दूसरी ज़मीर का मर्जा ये भाइयों की तरफ लौटती है, असर रूह मानी उनके भाइयों से छुपा लिया, बिकॉज मे बी इस ब्रदर इस दे, वो भाई वहाँ पर थे क्योंकि वो देखने के लिए आते थे कि कौन इनको ले जाता है यहाँ से, कौन निकालता है, इसलिए आगे वो उसका बयान आ रहा है, तो इसलिए उन्होंने ये लोड ली। अब ये भाई लोग ने उसको बेचा, देखिए अभी आगे आयत के अंदर उसको बता रहे हैं, वह शराहू बिसमनिन बख्सिन दराहिम महदूदा, उन्होंने बहुत कम कीमत में, वेरी लिटल प्राइस में उनको बेच दिया। लेकिन यूसुफ खामोश रहे, एक लफ्ज नहीं बोला, खामोश। उनको डर था कि इफ आई टॉक लिटिल बट ये मुझे मार डालेंगे, क्योंकि उनका तो मकसद क्या था, उक्तुलु, ताकि ये कांटा बीच में सड़ जाए, ये क्या बोलते हैं कांटे को, क्या बोलते हैं, टॉन, ये टोन जो है ना हमारे यहाँ से शव का टोन, ये हमारे दरमियान में हड्डियाँ हैं, यू वॉन्ट टू मूव, इनको हटाना ही मतलब हटाना मकसूद था। इसलिए उनको उसको डर था कि मार देंगे, तो बेहतर है कि चलने दो, बेटर आई एम गो समवे आई डू वर्क, भाइयों के जुल्म से मैं बच जाऊँ। तो इसलिए वो खामोश रहे, कुछ नहीं बोले। और उन्होंने यहाँ पर बेकर डर शराव हूँ, और फिर उन्होंने बेच दिया उसको, किस तरह से बेचा, समन इन बख्सिंग, मालमूली प्राइस में बिल्कुल। अब उन्होंने कहा कि यू नो हु इज दिस, ये हमारा गुलाम है, ये हमारा सर्वेंट है, हमारा नौकर है, इज ऑलवेज रन अवे फ्रॉम हाउस। देखो अभी छुप के यहाँ छुपा हुआ, ही रन अवे फ्रॉम हाउस एंड हाइड इन साइड वेल, अब यहाँ आके छुपा हुआ है, यहाँ आके छुपा, ये बेकार है, एक काम करो, यू वॉन्ट टू बाई दिस वन। देखो भाई की बे हो रही है, जब इंसान हसद के आला दर्जे पे पहुंच जाता है, फिर वो नहीं देखता कि मैं औलाद किसकी हूँ और ये खून किसका है, यानी ये खून है ना भाई, वो नहीं देखता। ये हसद इंसान को वहाँ तक ले जाता है, इसलिए जलसी वाली बीमारी हो ना, इसको दूर करो, इसको ख़त्म करो। अब ये हर एक के अंदर अच्छी सिफत बुरी सिफत होती है, बाज़ के अंदर गुस्सा बहुत आला होता है, बाज़ में पैसे उड़ाने का बहुत शौक होता है, एनी वे कहें जब पैसे उड़ाओ पैसे उड़ाओ, फजूल खर्ची करो, बाज़ में बुखल का मर्ज होता है। अब ये सब जो चीज़ें ना, इसका इसको डिवाइस कर दो, क्या बोलते हैं, फेर दो, क्या बोलते हैं, फेर देना, डाइवर्ट कर दो उसको, डाइवर्ट कर दो, वो जाने वाला नहीं है। अगर आपके अंदर गुस्सा बहुत है तो ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। इफ़ यू गॉट हैबिट टू फजूल खर्ची सो मच, तो आप वो फजूल खर्ची आप ख़त्म होने वाली नहीं है। अगर आप में ताकत बहुत है तो कमज़ोरी में बदलने वाली नहीं है, वो बाकी रहेगी। तो आप उसको डिवाइड क्या डाइवर्ट कर दो। आप डाइवर्ट कैसे करेंगे, अगर गुस्सा बहुत है तो आप उसको दुश्मन की तरफ कर दो, काफिर की तरफ कर दो। अगर आप में फजूल खर्ची बहुत है उसको दीन की तरफ कर दो, आपके पास पैसा है मस्जिद में दो, मदरसे में दो, गरीब की मदद करो, इस तरह से ना उलट सुलट चीज़ें नहीं दो। आपके अंदर बुखल है तो इस बुखल को जिक्र असकार की तरफ ले जाओ और वहाँ अपना वक्त गुजारो, क्योंकि बखील का एक ही इलाज है, बखील का कोई इलाज ही नहीं है, उसको तो ख़त्म ही करो, दुनिया से मार दो उसको खत्म। इससे गुजराती को मानना चाहिए तो ये सब बखील हो इनका काम ही है। वो हजरत ये शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ज़बरदस्त कहा है, मकुन माले इल्तिफात बमाल बखील, मकुन इल्तिफात बमाल बखील, मबर नाम मालो मना ले बखील। ये बखील है ना, बखील का नाम भी मत, और उसके सामान की तरफ, उसकी स्वीट की तरफ, उसके खानों की तरफ, उसकी कबाट की तरफ इल्तिफात भी मत कर। इल्तिफात में इल्तिफात किसको बोलते हैं, एक तो होता है देखना कि मैं देख रहा हूँ, दूसरा इल्तिफात यानी मेरी नज़र चली गई हूँ, तो नज़र गई ना फौरन हटाओ, मत देखो उसका माल भी मत देखो। अगर वो समंदर पे नमाज पढ़ रहा है ना, समंदर पानी पे, इज रीडिंग सला ऑन ओशन, मुसल्ला बिछा ओशन पे, फिर भी कहो कि ये जहन्नम में जाएगा, ये जहन्नम में जाएगा, ये अल्लाह को पसंद ही नहीं है बस, समझ रहे हो। इसलिए ये सब अल्लाह माफ करे। अब ये गुजराती अरे बास गुजराती इतने होशियार हैं बिकॉज टू मच बदनाम हुए ना, तो ये वहां से भाग कर अफ्रीका, समवन इज रन अवे मोजम्बिक, सन अवे रन अवे इंग्लैंड अमेरिका, ताकि वो दाग धुल जाए। लेकिन कैसे धुलेंगे, ये कम वक्त की सन है, अभी भी ये बेमात, इसकी ये भोजा, इसकी ये बतात, अब ये कहाँ से छूटेंगे, बोलो छूटेंगे। फरिश्ते तो पहले देंगे वॉट भोजा, ओ मीन्स गुजराती, कम कम कम कम दिस साइड, ताल ताल पहले पकड़ेंगे, हम तो पकड़ेंगे अला बॉस, हमको पकड़ेंगे ही नहीं। तो वो ना ये तुम्हारे جیسے چمچے نالائق ہوں گے نا یہ, کیونکہ طلبہ کہتے ہیں کہ استاد کیچوئی نے قیامت دے یو ہیٹ سو مچ, تو قیامت کے دن بھی یہ میری شکایت کریں گے. ہاں فرشتے کہیں گے ہی بورن ان گجرات, تو فرشتہ ایک تھپڑ لگائے گا سی سر نے آل آف پاس جو بھی گجراتی آئیں ہیں اس سے میری شکایت کریں گے تب بھی کوئی فائدہ ہونے کا. دراہیم محدود ہے تو بالکل کم قیمت میں بیچ دیا انہوں نے کہ لو اس کو لے لو, اینڈ لک آفٹر ہز رن اوے سو مچ, اوپر سے ہاشیا بھی لگایا کہ ہز رن اوے سو مچ, آپ ذرا اس کو لک آفٹر کرنا, دھیان رکھنا. اور انہوں نے کم قیمت میں کیوں بیچا, وائی از ویری لٹل پرائز, بہت کم قیمت کیوں رکھی اس کی. وکانو فیہ من الزاہدین, اس میں ان کو بہت رغبت نہیں تھی. اب یہ فون کی قیمت ہے 5000 ایگزامپل, اب میں اس کو 1000 میں بیچ رہا ہوں, اوکے وائی, یہ ویری ایکسپینسو تھنگ, آئی ایم ٹائرڈ مین ٹیک, کیوں میں ٹائرڈ ہو, اب میں اس کو 1000 میں بیچ رہا ہوں, 4000 کا نقصان کیوں کر رہا ہوں, بیکاز آئی ایم ناٹ لائک. اب انسان جب پسند نہیں کرتا ہے نا, اس کو پسند نہیں کرتا ہے, کراہت کرتا ہے, تو کہتا ہے لے جاؤ لے جاؤ, ہاؤ مچ یو وانٹ, چل گیو می. تو یہ بھائیوں نے سلوک کیا حضرت یوسف سے, از اوکے مین گیو, کتنے میں بیچا, تفسیر میں آتا ہے 18 درہم میں بیچا, اونلی 18 درہم, 18 میں بیچا. اب یہ سب نے دو دو دو درہم سب نے تقسیم کی, 9 بھائی تھے, 2 یہ 11 تھے ٹوٹل, تو 9 بھائیوں نے 2 درہم لیے اس کے اندر. یہودا نے اس میں سے نہیں لیا کچھ بھی, لیکن نو نو آئی نو بھائی کی پرائز میں نہیں لیتا ہوں, بیکاز لیٹر, بٹ اس کو یہ تھا کہ یہ میرا بھائی ہے, تو اس لیے انہوں نے, یہودا نے اس میں سے کچھ نہیں لیا, اس نے ایسے ہی چھوڑ دیا اس کو. یہ زائد اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ان کو کوئی شوق ذوق نہ ہو. اب اس میں آتا ہی, لیکن قافلے والے بیچیں گے تو کس کو بیچیں گے, اس کے دونوں روایتیں اس کے اندر آتی ہیں, لیکن مضبوط بات یہ ہے کہ بھائیوں نے بیچا. یہ قافلے والے تو ابھی آگے بیچ رہے ہیں عزیز مصر کو, جو آگے یہ آتی ہیں وقال الذی اشتراه من مصر, یہ آگے آ رہے ہیں. اب یہ ایک روایت ہے کہ ایک قافلے والوں نے بیچا, لیکن یہ تو ابھی نکالا. من الزاہدین, وہ کیوں من الزاہدین رہے, ایک بات بھی ہے, قافلے والوں کو تو بہت اچھا مال ملا, ہی گیٹ ویری نائس تھنگ, وہ تو ہیوی پرائز میں بیچیں گے, وکانو من الزاہدین کیوں کریں گے وہ, انڈرسٹینڈ. بٹ ایک تفسیر ہے کہ یہ قافلے والے, اب میرے خیال سے مولوی عبداللہ نے بھی لاسٹ دیا ان کو, یہ سیدھے بیٹھو, یہ کون بیٹھا ہے پتا ہے, اس طرح بولو بولو, تو بھی بیٹھا تھا اس طرح, یہ یہ یہ یہ جو عورت بچہ دیتی ہے نا وہ اس طرح اس سے میں نہ کہتا ہوں کہ میری زبان مت کھلو, ابھی نہیں سمجھتا اس سے بول رہا ہوں. تو یہ گزشتہ انہوں نے یہی بتائی تفصیل, اور مجھے کیسے پتا چلا, یہ آیت میں نے امتحان میں پوچھی تھی کہ یہ شرح ہوں میں ہوں ضمیر کا مرجع کیا ہے اور اس سے کون مراد ہے, تو انہوں نے یہ لکھا تھا کہ وہ وہاں انہوں نے مصر میں بیچا, اور میں نے اپنی کلاس والوں کو بتایا تھا کہ بھائیوں کو بیچا, اور تفسیر یہی, اور سمجھ میں بھی آتی ہے من الزاہدین کہ ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں تھی, اب ان کو تو ملا, تو انہوں نے اوپر تو کیا کہا تھا, یا بشرا ہذا غلام واسفوہ بضاعۃ, اب انہوں نے چھپایا کیوں, بیکاز ایکسپینسو چیز ان کو ملی. یہ علامتیں, یعنی یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, یہ ہماری طرف سے, لیکن تفسیر یہ ہے, اس لیے میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں, کہ لگتا یہی ہے کہ بھائیوں نے, اور بھائی وہاں پر آتے تھے دیکھنے کے لیے کہ ہوس دیکھ کون اس کو نکال رہا ہے, ہوں टेक आउट फ्रॉम इनसाइड, कौन इसको निकाल रहा है। तो वो तो उसके पीछे वॉच कर ही रहे थे, कुछ भी वो भाई तो था ना उनका, इसे वॉच कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उसको बिल्कुल ये करके बेच दिया। और इसने भी बेचा कि उनको यूं लगे कि ये भाई है और ये भाई को इसी तरह से निकाल लें, इसे उन्होंने क्या कहा, ये गुलाम है हमारा, वकानु मिन अज़्ज़ाहिद। और फिर उससे भी बिल्कुल ये हो गए, क्या हमको जरूरत नहीं है, ले जा। तो जाहिद इसको कहते हैं बख्सिन, समान बख्सिन बख्स, कोई चीज जुल्म से कम करना। बख्स किसको कहते हैं, ये आप कुदुर शरीफ में भी आपका है बख्स, और फिर वहां कुदुरी में आएगा ना, बराबर याद रहेगा, क्योंकि कुदुर ये गुजराती बहुत शौक से पढ़ते हैं, ये बहुत शौक से पढ़ते हैं गुजराती। आप कहेंगे लो मौलाना एक किताब शौक से पढ़ते हैं, उसमें भी बोलते हैं आप, अरे भाई वो इसलिए शौक से पढ़ते हैं कि उसमें बिजनेस सिखलाते हैं। आप यूँ नहीं समझो कि वो शौक से पढ़ते हैं, वो जालिम उसमें बिजनेस सिखलाते हैं, इसलिए बड़ी शौक से पढ़ते हैं। इसलिए बाज हजरात तो यूं कहते हैं कि हमको भी मौली सुलेमान के पास भेज दो भाई, बिकॉज अच्छे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो बूढ़े आदमी है ना, उनके पास बिजनेस के बहुत वो सब ट्रिकें, तो वहां जाने को पसंद करते क्योंकि उनको अच्छे मजबूत बिजनेसमैन बनना है। मकान लदीश तरह में मिस्र, वो उसमें लिखा हुआ है देखें कि जुल्म से किसी चीज को, कोई चीज जुल्म से कम करना, कोई चीज़ को ज़बरदस्ती, जैसे कोई ये बेच रहा है कि भाई ये हम 100 में बेचते हैं, एक 50 में देना है कि नहीं बोल, देता है कि नहीं 50 में, तो वो बेचारा देखा कि यार ये कोई तो डेंजर मालूम हो रहा है, ओके ओके कहते 50 नो, ये जुल्म से ज़बरदस्ती हमने उसके पास कम कराया और उसके पास से स्लिप निकल गई, बिकॉज स्लिप नहीं होगी तो मसला होगा, तो उसके पास ज़बरदस्ती हमने जुल्म से, या तो एक तो जुल्म नहीं होता, एक जुल्म कौन सा आता है, मौलवियों का जुल्म, मौलवी का जुल्म समझते, मौलाना लोगों का जुल्म समझते नहीं। दुकान पे गए अस्सलाम वालेकुम, मैं जिस मस्जिद इमाम आप वो बेचारा बेच रहा है उसकी कीमत है 100 रुपए, आप वो बेच रहा है, अब क्या यार मौली साहब है बेचारा, वो टाइम in no one to sell in 75 renewal, Molana andar se dil ghus rahe hain, chur raha hai wo, bilkul chur raha hai, no Molana you can take 50 here, yeah, is okay, no problem, is okay, I'll see if in another stop, no problem. To ye Molana ka zul, ye bakhsing, ye Molana, ye bakhs, ye Molana ka zul, samajh rahe hain aap, ये ऐसा चेहरा बन के जाते ना, ये मुझे इतनी चुड़े, वो एक मेरे को कहता है कि मौलाना फॉर यू इज ओके, मैंने कहा नो नो नो नॉट फॉर मी, ये छोड़ कीप बाय यू, आई नो वन जो प्राइस है वो लगा, एहसान मत जितला, यू वांट टू सेल से स्ट्रेट के ओके आई विल गिव यू 50, नो मौलाना फॉर यू इज 50, आई विल सी अनदर स्टाफ, आई विल कवर फॉर अनदर थिंग, ए ना ये सब गड़बड़ नहीं चाहिए, ले ले तेरे जो पैसे हो, हाँ क्या मौलवी को क्या समझता है, यू सेल समवन सो 100 एंड यू टेक फ्रॉम मी 110 एंड नो प्रॉब्लम, कोई फकीर है क्या, कार लेके आए इवन इज गो इनसाइड कार सम बोतल, हमारे उस्ताद थे ना वो यूं कहते थे कि मौली साहब गांव में जाओ ना, you must keep 200 rupees on top like this, you walk like this, if you don't have take for me and you walk like this, ताकि तलबा गांव में यूं लगे हो, oh, you're a rich person. Even we don't have 5 rupees to drink tea, बस लेकिन यूं चले लो आवाम के साथ, ये मौलवी होना चाहिए, या तो जाते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो भी समझ जाता है कि बेचारा भीख मांगने आया है, ऐसे नहीं रहो समझे, जरा यूं निकाल के, हाँ वो कह के 1000 एंड take it, I'll give you 2000. ये मौलवी जो, this is my खास टॉपिक है, ये जो भीख मांगते ना मौलवी, मुझे बहुत चीड़ लगती है, खुददार बिल्कुल रहो। हाँ, तभी बयान करेंगे इसको।